estem aquí amb el president de la Federació Catalana de Futbol després de l'assemblea amb el senyor Andreu Subies. Senyor Subies, ha estat una assemblea tensa en alguns moments, tot i això finalment s'ha aconseguit aprovar la majoria dels punts del dia. El més polèmic potser el de la mutualitat. Explica'ns una mica com ho ha viscut tot plegat. Bé, és normal, la Federació Catalana porta uns anys que no està al nivell que li pertoca i s'ha de tenir un moment o altre que les coses han de reconduir, es té que parlar clar, es té que ser transparent, es té que ser humil, hagi el que hi hagi. El que m'interessa és el futur i el futur dels nens. El tema de la mutual simplement és un apartat més dintre del dia a dia i és el tema més important i el que em preocupa més per saber què prestem. Simplement estava dintre de l'ordre del punt del dia del pressupost del 2011 i s'han aprovat tots els punts. Feia molts anys que no venia tants clubs a una assemblea, més de 200 clubs, i aunque jo ja vaig fer una crida perquè poguessin venir, poguessin escoltar i poguessin preguntar i parlar el que volguessin. Malgrat tot, són 1.249 clubs a la Federació Catalana, uns 200 els que han assistit. No creu que faria falta que més clubs assistissin en aquestes assemblees? Bé, per aquest sentit, també estic content perquè l'última assemblea que va assistir va haver 85 clubs. Feia 4 anys que no hi havia tanta gent. Espero que a poc a poc, de cara al futur, hi ha una nostra manera de fer, pues, ho anem reconduint i que els assembleistes pues, creguin necessari, creguin important i vulguin venir. És una feina que s'ha de fer de cara al futur. El senyor Subies estava a la junta anterior amb el senyor Jordi Casals. Després del partit de la selecció passat Nadal va presentar la dimissió juntament amb uns altres directius que va provocar que es convoquessin eleccions. Durant la campanya, doncs, el que parlàvem, no? Havia comentat vostè en reiterades ocasions, més, com bé li han recordat alguns clubs, que la mutualitat podria seguir sent gratuïta. Finalment, doncs, no ha estat així. S'ha trobat alguna sorpresa quan ha accedit vostè a la presidència del que no sabia quan estava l'anterior junta, senyor Subies? Per supost que l'he trobat i moltes. Ja he comentat que no havia format part de cap comissió econòmica, no portava temes econòmics, mai he estat a la mutualitat, no sabia el funcionament en si com funcionava, no sabia el seu pressupost en si, tenim informacions, cada directiu estava en la seva àrea i no solament es prendre decisions o amb la campanya hem pogut dir unes coses, sinó que el que em preocupava és que en 2 mesos he tingut que prendre decisions duríssimes, decisions que no he tingut molt temps per reaccionar, però sí que el que he fet és que en el futur no ens passarà més el que ens ha passat ara. Comentava ara vostè que en 2 mesos ha hagut de prendre decisions molt dures. Preveu que en el futur n'hagi de prendre més de decisions dures impopulars, com per exemple va dir l'altre dia el president del Barça, el senyor Rossell, que s'haurien de prendre potser decisions impopulars en el que queda de mandat. Vostè també creu que pot passar el mateix amb el mandat de la Federació Catalana? Bé, no sé el que passarà de cara al futur. El que sí que tinc clar és que cadascú té la forma de ser. La meva responsabilitat, doncs, prendre més decisions que facin falta pel bé de tots. No sé si eren populars o impopulars, però m'agradaria que tot això ajudés a que el futur del futbol català, doncs, tingués una estabilitat molt més correcta. Senyor Subies, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns, desitjar-li molta sort en el futur i, doncs, desitjar-li tant a vostè com al futbol català moltíssima sort. A vosaltres i qualsevol cosa a la seva disposició.